está sentado en la puerta mirando pro seus rumeiros como lleva y xan a costa. Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la la, ay la la la. Baixala y a costa de Teixedelo, yo subí la yo baixala, perdí la cinta do pelo. Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la. Yo subí la yo baixala. Bueno, estamos escoitando unha música que pertence a un CD da persoa que dirixe este grupo, Aila. Chámase Xan Pampín. Moi boas tardes, Xan. Moi boas tardes a todos e a todas. Moitísimas gracias por atendernos, Xan. Benvido. Claro, faltaría máis, sempre disposto por que irades. Benvido. Bueno, estamos escoitando algo que pertence a ese último CD que xa tendes nas redes, Xan Solimán. San Solimón. Ah, San Solimón, perdón, perdón. Sí, en portugués é San Solimão. Ah, ves. Pois non o fixen, non o fixen tan mal logo, entón. Non, chesterquín, Bueno, San Solimón. 11 tracks, ¿verdad? Perdón? 11 tracks, 11 sí, pezas. 11 temas. 11 sí. Temas. Que virás a presentar coido eu aquí coa Festa Celta o día 9 de xuño, non? Aí estaremos, a ver si nos acompaña alguén da... Da Asociación da Cultural Rosalía de Castro. Sí, sí, sí. Bueno, eso sempre o facedes vos, é dicir, convidar a alguén para que participe con vosco, pero vos facedes unha noite celta extraordinaria, posto que xa pasastedes aquí polo tradicionario e por outros sitios aquí en Cataluña, e sodes moi ben recibidos. Pois sí, a verdad que sempre tivemos moi boa acollida, gracias a vos que estades aí, que sempre sodes un pilar básico na... Cando viaxas, ter comunidade galega é fundamental. Pois é o que queremos, que os galegos se enteren de que de que veñen grupos interesantes e importantes. Fálanos do grupo Aila, que a xente non coñece, veña. Pois mira, se non nos coñecen, polo menos. Moi mal. Porque xa levamos, nacimos aí a final do 2019, capaz que nos pillou a pandemia polo medio, bueno, que a pandemia tuvemos así un poquinho parados, sí. Como todo o mundo. Sí. Pero bueno, dounos tempo a traballar, entonces cando arrancamos, pois xa sacamos o primeiro disco no 2021, o ano pasado xiramos co disco anterior, mentras puñamos no forno as cancións deste novo disco, que é, digamos, unha pequena evolución, é unha ampliación do noso repertorio, pero que a mesma idea, non? A música festiva pensada para bailar, con uns arranxos moi cuidados. O grupo Aila, que está composto por Xan, por Ángela Caró, que toca as percusións, a pandeireta e canta. E a voz, sí. A voz é Manuel Pardo, que tamén toca gaita e as percusións. Despois está no fliscorno e na trompeta Abel Gañete, e un servidor que se chama Xan Pampín, que son eu, acordeón e bombo. Bueno, ou seja, que os que queiran disfrutar e bailar, porque tamén a música deles... Sí, iso é o que fai un momentiño. Sí, sí. Que teñen que ir, non ali a escoitalos, hai que bailar. Hai que bailar. É que as cancións de Aila son todas recopiladas de músicas de baile, non para escoitar, en plan, sentarse ali co abrigo, non. Nos facemos música para a festa. É logo. Como ten que ser. Virán a presentar entonces o grupo virá a presentar tamén ese disco, non? San Solimón. Sí, levamos uns uns discos como que enlava rosquillas a festa. Compre. Seguro que disfrutaremos con esta. Por certo, eu penso velos. Hombre, claro, teremos que estar ali ese venres a noite, que ademais será unha noite celta como é debido. Como ten que ser. Claro que sí. Así, bueno, moi ben. Non estuveste nunca neste parque de Can Mercader, pero seguro que vos encandilará, porque ademais parece unha romería galega, posto que a participación galega é bastante abundante, pero ademais teremos participación de haberá ali produtos galegos de calidade. Ademais, aquilo parece unha carballeira, sabes? Sí. Anda, pois que bonito que te reciban así xa cos airiños do noso país. Sí, sí, sí. É como unha carballeira aquilo. Bueno, está todo isto incluído dentro da Festa Maior de Cornellá. Sí. E entón, a Asociación Rosalía de Castro de Cornellá sempre, cada ano, fai esos tres días, venres, sábado e domingo, coincidindo co Corpus de Cornellá. Pero, de verdad, que vades a sentirvos arroupados, sí, sí, e ao mesmo tempo vades a disfrutar, posto que hai moitísima xente que agarda con moitísimo cariño e moitísima expectación ese día de festa celta, non? Sí, sí. Que vos, bueno, aportades a música nosa con moitísimo cariño. Moitísima xente me pide o cartel e dice, pero fíxate nos primeiros que actúan. Sí, sí, é verdade. Ademais, inaugurades precisamente a festa, non? O sea, que... Sí, sí. Ah, pois perfecto. Hai que intentar xa deixar o listón ben alto. Bueno, xo deixaxe xa máis dunha ocasión cando viñetes por aquí, ¿no? De vos falase moi a miúdo. Uh-huh. Contanos, ademais da actuación aquí en Cornellá, tamén estades moi solicitados tamén en Galicia, e vin cartéis nas redes sociais de que estades tamén noutros sitios, non? Sí, sí, sí. Sí, este ano temos a fortuna de, bueno, tocar Buquiño, entonces vamos, bueno, así como extraordinario, temos unha saída, vamos ao Festival de Lorient, a Francia, a Bretaña Francesa, uh-huh, en agosto, e despois presentamos, por suposto, na nosa terra, en Compostela, na Capitol, estivemos na Arca da Noé, alá nas terras de Ourense, de Sinfo de Limia, uh-huh, estivemos na Festa da Armenteira, na Festa das Cabezas, uh-huh, tamén estivemos, bueno, fixemos xa varios concertos, o sea, uh-huh, que vamos xa preparados para dalo todo aí, A ver se vide, a ver se vos levan ali pola parte da Fonsagrada, na Vía de Suarna, e toda aquela comarca. Tamén estivo. Estuvemos na Fonsagrada a finais do ano pasado, na foliada da Fonsagrada. Ostras. Terra, mira que tocou o Gordo. O Gordo de Navidad tocou na Fonsagrada, sí. E nadie comprou un décimo, macho. Sí. Bueno, tampouco. Bueno, pero a sorte, eu cando vou de vacacións vou ali. Pero a sorte acompañarávos, porque estades elixidos para ter un premio no Martín Codas. O sexa que sabes que nós somos talismán para as persoas con coas que entrevistamos. Por lo tanto, sí, é verdade. Así que me dixeras o ano pasado, é verdade que foi talismán, sí. Foi certo, non? Sí, todo nos foi moi ben desde aquela. Pois, agora continuará. Xa verás ti que xa verás, sí, xa. De verdad que é un placer enorme tervos aquí, vai a ser para nós unha grande honra, e ao mesmo tempo disfrutar de que non somente a música esa tradicional, jazz verbenas que fan as orquestras serven para poder disfrutar. A música tradicional galega ten un valor extraordinario, e vos recolledes moitísimo para amosarlo ás persoas. E ese quinteto, non? Porque sodes cinco, non? Sí. Somos catro. Vale, perdón, cuarteto. Ese cuarteto fai unha combinación extraordinaria, posto que, non sei, acordeón é moi agarimosa para E encima, para a música, con gaita, non? E acordeón, máis, Sí, sí. Sí, eu creo que temos un sonido bastante especial, uh-huh, que nos singulariza, sobre todo co tema trompeto, fliscorno, non? Que non se utiliza moito na música tradicional, a pesar de ser instrumentos que levan vinculados ás agrupacións tradicionais desde as bandas de música, uh-huh, de mediados do século XIX. Sí. Pois, eu tiño un veciño, ¿sí?, que non é galego, pero gustalle moito a música galega, e dixime, oi, dime algunhas pezas e tal, e eu dixeñe, mira, este grupo que se chama Ilá e tal, porque el quere facer música galega, e fai música galega, que toca hasta a Rianxeira con guitarra. con guitarra, caramba. Sí, sí, con guitarra. Sí, temos fixemos unha entrevista a Tom, a Antonio tamén. Escoita unha cousa, acaban de mandarnos unha felicitación John ah, sí. Mira, é por Facebook, dicenos, como todos os sábados escoitándovos desde Bos Aires, unha aperta grande, Osmar Antón Castro Pérez. Mándache unha aperta que, por certo, bueno, pues quere decirse que nos escoitan hasta desde Bos Aires. Que estamos encantados. Dime. É desde Río de Janeiro, Cristian Sales tamén dice, escoitándovos. Pois moi ben, oye, pois para toda esa xente que está fora que nos escoita, moita saúde e disfrutade da música que facemos aquí. É o que fademos, vamos a seguir escoitando a túa música, que é importantísimo para que saiban que de como vai. Non vamos facer spoiler especial, no. pero como está colgado nas redes, pois que se metan tamén, non? Que busquen aí a ela, que busquen. Ademais está fresquiño que saliu onte, subiuse todo o disco ás plataformas. Carai. Xa nos pode escoitar todo o disco, si queredes. Carai. Eu contovos aquí aos entresijos e as cousas así interesantes do o fumo. Sí. Pero a literatura, contovos, os contos, pero a música xa pode escoitar. Moi ben, bueno, pues falando dos contos, falando deses 11 temas, qual é o que máis todos os temas son sí, queridos, sí, no? pero nalgún deles seguro que non sei, parece que apetece sí. máis ou que nos que tes que contar cousas especiais del, non? Bueno, a ver, todos os temas teñen unha historia, pues detrás, aquel, ¿no? claro, teñen unha historia. Quizáis me quedaría se tivese que escoller para tal, pondría o de Flores e Silveiras do Courel, porque foi o que, digamos, que quedou como a idea que eu quería facelo, ¿no? Porque os outros foron evolucionando desde que nace a idea hasta que o finalizas, pois modifícase moito, pero por exemplo Flores e Silveiras do Courel quedou como exactamente máis ou menos como aquella idea que tiña. E ademais é unha recolleita especial porque o Courel é precisamente un fondo documental extraordinario tamén, non? Sí, Flores e Silveiras é un set de, sabedes que aquí utilizase moito o set de Xota e Muñeira, non? Sobre todo para bailar. Bueno, pois pues é un set. Flores e Silveiras do Courel son Xota, a Xota que é de Flores e Silveiras. Titulas así porque era unha foliada que se recolleu ao coro Flores e Silveiras, que foi unha escisión do antigo coro de Xoán Montes, o Orfeón Galego, a principios do século XX, e despois de esa escisión naceron dous coros, o coro de Flores e Silveiras e outro que non teño ahora na cabeza. Uh-huh. E despois volveronse a xuntar a facer a agrupación que hoxe é Cántigas e Flores. Cántigas e Flores, claro. Vale, sí, entonces, de ese coro que nacera de escisión, recoñuse esa primeira peza que é unha xota, tipo foliada, máis ben, unha xota así, tipo máis foliada, e despois hai unha muñeira que é do Courel, das terras de Urxiuno Boneira, que é das orquestas, unha muñeira que é da Orquesta Os Padernes, que eran uns músicos, unha banda familiar que exportaba músicos a todo o mundo. Houve músicos do Courel en Barcelona, en Nueva York. Entonces esta recollida do Courel foi feita por Foxo, polo señor Foxo que ten unha José Luis Foxo, que é o director da banda, que ten da Real ten Banda de Gaita, de recollidas sí, increíbles. Sí. Bueno, pois, despois, para despedirte, vamos a poñer esa peza, que é importante, Flores e Silveiras do Courel. O noso técnico está buscando aí, para poder despois decirla. Escoita, outra cousa máis. Hai diversidade de pezas, muñeiras e outras cousas, pero a peza que máis, despois desta de Flores e Silveiras, a peza que máis vos piden interpretar, é a primeira ou non? Pois non sei, deste no repertorio ainda non tivemos así a ocasión de que nos berrasen. Queremos outra, queremos esta, tal. Sí, pero sí. Pero quizáis a unha das pezas que máis está gustando é o Funañá. que é unha mestura de é unha mestura entre un ritmo que aquí se tocaba, que bueno, un ritmo que un baile que se facían, que eran hazañas, hazañas, cando viñan os tempos das labradas, había unha especie de competición entre a xente que labraba o campo, entón o primeiro equipo que chegaba o cabeceiro da do logradío, pois bailaba, dabanlle un ramiño de loureiro e bailaba unha muñeira, non? Entón, sí. Eso tocábano con sachos e cos apeiros que tiñan para que estaban. Entonces eles tocaban tan, e ese ritmo parecese moito o do funaná brasileiro, perdón, funaná caboverdiano. Entonces é unha mestura de ritmo africano co ritmo galego. E quedou bastante ben o funaná ese. Carai, eu que sei que polas redes e por as persoas que me comunican e tal, o que sei que vos solicita moito, ou polo menos vos solicitaban bastante, era a muñeira de Frades, non? Sí, sí, claro, porque foi o noso primeiro tema, o primeiro que é o noso hit. Sempre foi o noso hit. Agora xa estou traballando noutro que vai ser un hit. Vale. Pero este foi o noso primeiro. Pois, Xan, a ver, eu, sabes, nos incomodámonos para que poidamos darlle noticia e información a todos os nosos ointes, pero que felicitámoste por ese, a ti e todo o equipo, ese cuarteto extraordinario. Esperamos saudarvos persoalmente cando chegues aquí o día 9. Augurámos vos moitos éxitos. Moitísimas grazas por atendernos. Gracias a vos, agardo tamén por vervos físicamente e darnos unha aperta. Moitísimas gracias, vale, Xan, ata outro momento. Ata outro momento, gracias. Hasta logo. Bueno, pues vamos a escoitar esa peza, Flores e Silveiras do Caurel, que dicía... Sí, Xan. Xan, vamos a ver se o ten preparado xa o noso técnico. Aí vai, queridos oíndos. Na corredo irá se xuntar. Aí arriba e da baixo, na corredo irá se xuntar. O amor que de me quere, onde non sabe prejuntar. Aí la, la, la. Bailadores do tu reino xa non sabedes máis puntos. Ai la la la la la la la la la. Ai la la la la la la la la la. Cordoa feiro, Pontevedra de corales. Lugo da Cordoa feiro, Pontevedra de corales. Ourense de Limoeiro, Sa Coruña de cristales. Ai la la la la la la la la la. Ai la la la la la la la la la. Sintonitzes Ràdio Cornellà. Gaudeix de Ràdio Cornellà.